Angkat tangan. Angkatlah tangan kanan, angkatlah tangan kiri. Goyangkan tangan kanan, goyangkan tangan kiri. Tunjukkan kaki kanan, tunjukkan kaki kiri. Hentakkan kaki kanan, hentakkan kaki kiri.